بمخ کی آیاتنی کہ اللہ رب العزت دا غزو احزاب او چغی تا غزو خندکم ہوئی داغی تفصیلی واقعہ ذکر کا دے دینا اللہ رب العزت دا بیبیان و حال ذکر کئی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیبیان و زن راج مشروعی حدیث پاک کراغلی او د نبی علیہ الصلات والسلام ناس مطالبه کړو چې هغه مطالبي د یوی بیبی د خپل خاوند مدرسه او جایز دي لیکن چون کې شان د دې بیبیان ډېر لیو د دې شان ډېر لیو نو په دې اعتبار باندې دې ته په دې زور غونتی ورکړې شو بیبیانو نبی علیہ الصلات والسلام ته ویلو چې مونږ ته په دې نفقه او خرچه کې لږ زیادت وکړه په دې نفقه او خرچه کې مونږ د پاره زیادت وکړه ددا مطالبه د یو بیبی د خاوند نه درسته او جایزه ده لیکن چونکه شان د دوی لیو نو د الله حبیب په دې له خفه شو او قسم یو خوړو یو میاشت چې زه به بس کور ته نه راځم او دغه ورځو کې مفسرینو لیکلي دا واقعه هم پېښه شوه چې نبی علیه السلام د سورلۍ نه غورځېدلی وو نو یو طرف خوه دا اورېدلې وه زخمي شوې وه دغه میاشت چونکې شرعن میاشت یا د دېرش ورځو وي یا د یو کم وي ندغ نیاش دیو کم ہوا دا دیو کم دیر شوا کلچ نیاش پورا شوا ندا آیاتی کریمہ اللہ رولی گلو او دیتوئی آیات دی تخیر چی دیو خاون دی طرف نخزی تی اختیار ملاوشی چی تو دا خبر غرکے او کنا زمان رخصتی غرکے دیتوئی آیات دی تخیر ندا آیاتنا اللہ رولے گل نبی علیہ الصلات والسلام راغے او پتول بیبیانو کی لمبنے نوم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا تدا خبر پیشکا ورتوی یوشے در لپیشکوم اولاد شد والدین سر مشور دیوکا ناغیوی دا اللہ حبیب سشیرے ندا آیاتی کریمه اور تولسو دا آیاتنا تر اخر پوری دیرشم آیات پوری بلکہ تر آغا رکو پوری نم المنمین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام توی دا اللہ حبیبا زمان دنیا پکار دا نمد دنیا زیب و زینت پکار دے زمان اللہ او دا اللہ رسول خوخت او دا سی نمبر تا نمبر تمام بیبیان ہوئے چی زمین دنیا پکار دا نم دی دنیا زیب و زینت پکار دے بلکہ اللہ او دا اللہ رسول زمین پکار دے فرمائی اللہ رب العزت یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام قل لی ازواج کا او آیا دی خپل بیبیان ہوتا دے ان کنتن کچری تاسو تردن الحیات الدنیا چی تاسو ارادن رئی دا جون دا دنیا ستاسو دا دنیا دا جون دا رادی وزینت هاو دا دی دا زیب و زینت او دا نمائش نبیا خود چسوب دا دنیا ارادن رئی دا دنیا زیب و زینت مخلی آغا دا نبی پا کور کی جون نشی تیرو لے ذکر دا نبی در آتلو مقصد سوے چی دنیا دا دنیا فنا دا دی زوال تا پزل کی راشی او محبت دا دنیا دا زو نوزی قبر و خیرت مخیتشی نو کچری تاسو ارادہ دا جون دا دنیا لرائی او دا دی دا زیب و زینت لرائی نبی آستاسو زمان پا منس کی گزارنشی کی ری فتح آلینا نو راشی امتعکن چه سفایده در کم تاسو تا دین مراد اغا جوڑا جاملا چه کل سڑے بی بی رخصتی او سولور کی و اصرحکن او پریگ دم تاسو سراحا جمیلا پپری خودو خیستو سر او کن تاسو اراده دا اللہ دا اللہ دا رسول او دا رضی دا قیامت لرے نبیاء اللہ تاسو دا پارا یو دیر لی اجر تیار کرے او کن چه نبی علیہ السلام دا قسم خورو نو باز خلقو خبر غلط خورکا چیر اگنی العیاض باللہ نبی علیہ السلام بیانو تا طلاق ورکڑے جابر رضی اللہ تعالی عنہ وی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راغ او دا نبی علیہ السلام نے اجازت گختو خلق تو اللہ اللہ دا حبیب پا دروازہ کے ناس نخو اجازت اونکو بیادی کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ راغ اجازت او گختو خدا اللہ حبیب اجازت اونکو بے اجازت کو ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ ما دوارو تا نو دوارو وردن نشل او نبی علیہ السلام ناس تو او دا بیبیانی تی نگیر چاپی روی بیبیانی تی نگیر چاپی رو ناس تی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چنن بزدہ سی او خبرکوم کی دیشی دا اللہ حبیب لگو تبسم کی او داغم غلط شی نبی علیہ السلام تو عمر رضی اللہ عنہ وی زما بدین ما نیرد نفقی اس مطالبہ کولا وی ما پدا سی طریقی ما نیغیل سزاور کا نبی علیہ السلام تبسم کو غاخن مبارک اخکارشو وی هن حولی یسألنی النفقا وی دام گیر چاپیر ناسی دی او دا زیادت نفقی مطالبہ کئی عمر رضی اللہ عنہ دخلی لگ پسی راپا سے دو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دخلی لگ پسی اویتاسو ببیاد پارد اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا دبی مطالبہ نکوش او دایا تن چکل رالن نبیاء نبی علیہ السلام لنبنے ام المومنین نتا پوسکو ناغیوی زمان دنیا خوخدا نمی دے دنیا زید و زینت خوخدے بلکہ زمان اللہ خوخدے او دا اللہ رسول میں خوخ دے وَإِن كُنْتُنَّ اللَّهَ وَيْكَچَرِيَئِ تَاسُو تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ چِرَادَ لَرَيْدَ اللَّهُ دَ اللَّهُ دَ رَسُول صلی اللہ علیہ وسلم وَالدَّارَ الْآخِرَتَا او دَكُورَ دَآخِرَتَا ستاسو بس ارادہ قصو نیت دغلے فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ اَعَدَّ تَيَار کرے بطار دا غنیکان من کن دتا سنا اجرن عظیما اجر لی یولی اجر اللہ تاسل تیار کرے یولی اجر عظیم اللہ تاسل تیار کرے کچرے تاسود دی اراد لی دین دا دغا وقت نه بیبیانی ری او دین نه واروی چنن دنیا دی دنیا زیب زینت داغی اس کس میں ارادن لرو زمن با اللہ دا اللہ رسول او دا اخیرت دا کور ارادہ اللہ دیتا لی شان ورکو اصل کی دا نبی علیہ السلام دا اللہ دا طرفنا دا نبی علیہ السلام خصوصیت یو امتی تا دا سلور نسیوا نکاہونا پا شریعت کی جائز دی او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیتو چا غیتا اللہ دا دیر نکاہوں میں اجازت کرو او قدی طریقہ بانے امت دا دین را رسیدو خاص کر اغا مسائل چا غد زنانو سر تعلق لری زن مسائل لیوی بی بی نراغلی زن لبلی نراغلی زن بلی نراغلی زن لیوی نراغلی زن بلی نراغلی فدغ بیبیانو کی بول منی بیبی و خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ او دا نبی علیہ السلام نبینا مخ کی بلن کہنا وکڑے او دا چکل جو اندیون امی بلن کہنا وکڑے او کل اجدی سر نکاہ کول رضی سلویخ کال عمرو دی پدغ وقت سلویخ کال عمرو او دی بیا یعنی د 15 پیتو کال په عمر کې دا وفات شوی دا او دا ولنی بی بی دا چې د نارینو د زنانو د ټول نمخ کی ایمان په نبی علیہ السلام وروړي او د نبی علیہ السلام غټول اولاد سیوا د حضرت ابراهیم نا دا د دې بی بی نو دیم بی بی او سعوده بنت زمعا رضی الله تعالی عنها دارنگی دریم پائی کہ ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دارنگی پدغی کی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دارنگی پدغی کی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور پدغی کی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دغی کی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا دارنگی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا دارنگی دی کی وہ جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا صفیہ رضی اللہ عنہا ریحانہ داد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانے او دغنہو آلو بی بیانو چکل آیات دا تخیر راغے لدی طولو یوم المومنین رضی اللہ تعالی عنہا تنبی علیہ السلامی انی اريد ان اعرض عليك امرا احب ان لا تعجلي فيه واذا پتاه خبر پیش کوم خذدا خه دلم چت تلوار نو کی لا شمور پلار سره مشوره وک مم المؤمنین ورته وی عفيك يا رسول الله استشير وبويا الله حبيب استبارك بزد مور پلار سره مشوره کوم بل اختار الله ورسوله والدار الاخره ز دنیا سکوم د دنیا زیب و زینت سکوم بلکه ز الله او د الله رسول او رز د اخرت غرقوم رز د اخرت غرقوم و د الله حبیب علما چې د لسوی د نور بی بیا نو ته ما د خبره هم نه چې دی بسوي د الله حبیب ورته کوم بی بی چې تاسو کوي نو زبو ورته عام چې هغه خدا سي وي ان الله لم يبعثني اللہ زنیم را لے گلے سختی کو ان کے ولیکن باسنی معلما میسرا اللہ زرا لے گلے معلم اعظم دا امت سرا سانتیا کو نبی بی بیانو نبی علیہ الصلات والسلام خوخ کو اللہ دا آغی غزی کر دی مقام کی کئی او دا تولی دا امت دا پارمین دی دی دی تولی عزت و احترام پا ہر مسلمان امتی د خپل مین د نزیات ته د شیعو د کفر یو خبر دام وا چې په دې ټول بی بیانو کې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها الله د الله حبیب ته ډیر غوره وا لیکن هغه ظالمان بی دینه دې ته د کفر او د نفاق نسبت او دې وی کتابونه ډک تا خبره سپټنه ځکه خو اختلا خبره ډاګی لکې نه سور بار بار ویل شو الجداد عدالت کی پیش لیکن اگر خپل خبره دا کی لکه نه چیرې کم خلق خو اکثر سنیان مسلمانان دوکه کی پراته دي او د باز په ذهن کې خدا غلط خبره باز نه پوها مليان او شیزان او چوری چیرې دا مليان ته جاوس کوي او زیاته کوي کدا خبر ارچا لته دا د شي الحمدلله هر سړی ایمان لري دا ولکته ویلږي چې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته کافر وای عمر رضی الله تعالی عنه ته کافر وای ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته کفر نسبت کئ نو داسې وسوک پیدا شي چې دی خلکو له کافر نه وي او دوی ته دشمنان د دین نه وي دوی دا خبره ځکه میدان لکھئ بل چې دوی کتابونه ډک دي پرې کې کتابونه ډک دي واغه سوک چې دوی ورته خپل دینی مشران وي هغه ورته دا لیکلي چې دا قرآن غلط کتاب دی نو دوی به خپل مشران ته کافر وي یا به کتاب له صحیح وي نو دوارو طرف لگئی پا دا سی حندازہ کن خطی چی خلاصی گینا ایو اجرا قرآن صحیح نوے او دا دنبا اہل سنت او دا دین او دا ایمان خبر را چی سوک قرآن پاک تا صحیح کتاب نوائی دا غب پا کفر کی چی سوک شکتو یا تختل کافر رے یا نساء النبی اے بی بیان دا نبی علیہ السلام مئیات من کننا ہر غچا چرات لکل من کننا بتا سنا العیاذ باللہ بفاحشت پیوبت کار سر مبینت سرگند اخکار سر یدعف ندچند کریشی لحل عذابو دا دید پار عذاب دعفینی پا دوچن کی دو سرا وکان ذالکا او دداکار علی اللہ پا اللہ بانی یسیرا اسان ومن یقنط او هر غسوک چتابداری اختیار کا من کن دتا سنا للہ اللہ تا و رسولی ہی و رسول اللہ تا و تعمل صالحا او عمل کو نیک نعتحان ورد کو دیلرا اجرہا مرتین اغا اجر و بدل ددی دو کرتا او داد وجد اغا صحبت بابرکت د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ دا حبیب یو دا صحبت یو دیر لی اثرو لیکن کی دای دا اللہ دا حبیب پا صحبت کیوی دا آغی پا کور کیوی دا آغی دا نکاح دا لام دیوی نماو تعالی دا عمل یو اجر ملاوی گی او دای تا دعا او دا جوی خدا سے ہوئے ان اللہ لم یبعثنی اللہ زنیم را لے گلے سختی کو ان کے ولیکن بعثنی معلما میسرا اللہ ذرا لے گلے معلم اعظم دا امت سرا سانتیا کو ندی بی بیانو نبی علیہ السلام خوخ کو اللہ دا آغی غزی کر دی مقام کی کئی او دا تولی دا امت دا پارمین دی دی دی تولی عزت و احترام پا ہر مسلمان امتی دا خفل مین دو نزیاد تے دی شیعو دا کفر یو خبر داموا چی پا دی تولی بی بیانو کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ حبیب تلیر غوروا لیکن اغا ظالمان بی دینا دیتا دا کفر و دا نفاق نسبت او دینا دائی کتابو نڈک تا خبر سپٹا نا ذکا خواہی خپلا خبر ڈاگی لکی نا سور بار بارو علی شل جداد عدالت کی پیش لیکن اغا خپلا خبر ڈاگی لکی نا چیل را کم خلق خوپا اکثر سنیان مسلمانان دوکہ کی پراتے دی او دا باز پا ذہن کی خدا غلط خبر باز ناپوہا ملیان و شیگان و چولی چیل را ملیان تجاوز کئی و زیادہ کئی کدا خبر ارچا لکڑا گشی الحمدللہ ہر سڑے ایمان لری داو لپتو لگی چدی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو تا کافر وی عمر رضی اللہ تعالی عنہو تا کافر وی ام المومنین عائشی رضی اللہ تعالی عنہا تا دا کفر نسبت کئی نو دا سی بسوک تو دا شی جدی خلق لبا کافر ونو یا دیتا با دشمنان دا دینو نو دی دا خبر ازکا میدان لکھائی بنا چدی دی کتابون اڈک دی پر ایک کتابون اڈک دی واغا سوک چدی ور تخپل دینی مشران وی اغای ور تدالی کلی چدا قرآن غلط کتاب ہے نو دی با اخپل مشران تا کافر وی یا با دی کتاب لسی وی نو دوار طرف لگئی پا دا سی ہندازہ کن خطی چخلاصی کی نا ایو جدا قرآن صحیح نوے او دا دن دا اہل سنت و دین و دی ایمان خبر را چه سوک قرآن پاک تا صحیح کتاب نوی دا غب پا کفر کی چه سوک شک یا پخپل کافر رے یا نساء النبی اے بی بیانو دا نبی علیہ السلام من یاتی من کننا حر غچا چرات للکل من کننا دتا سنا العیاب باللہ بفاہشتن پیوبتکار سر مبینتن سرگند اخکار سر یدعف ندچن بکلیشی لحل عذابو ددید پار عذاب دعفینی پدچن کی دو سر وکان ذالکا او دداکار علی اللہ پا اللہ بانی یسیرا اسان ومن یقمت او ہر غسوک چتابداری اختیار کمن کن دتا سنا للہ اللہ تا و رسولی ہی و رسول اللہ تا و تعمل صالحا او عملو کو نیک نعتحان ورد کو دیلرا اجرہا مرتین اغا اجر و بدل ددی دو کرتا او داد وجد اغا صحبت بابرکت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ دا حبیب یو دا صحبت یو دیر لی اثرو لیکن کی دای دا اللہ دا حبیب پا صحبت کیوی دا آغی پا کور کیوی دا آغی دا نکاح دا لام دیوی نماو تعالی دا عمل یو اجر ملاوی گی او دای تا دعا او دا اجر مرتین دا سی دے لکہ بار بار در لطیر شن یو خدای چی یو سر عملو کی نو اللہ یو پا لس یو پا سوار لس سوا یو پا زرگونو لکونو بدلی ورکی دیتا وی انعامی اجرونا اصل عمل یو وی لکه مزدو کن عمل یو دی لیکن الله اخلاص تګوري نو انعامي ثوابونه ورکي او د بیبیانو هر اصل عمل به پیری دی کله کی انعامي ثوابونه پیدا ودی لکه یو رجونی سینو دولی کله کی یو مزو کی دولی کله کی یو حجو کی نو دولی کله کی او هغه انعامي ثوابونه د دین علاوه دی نو ته ها اجرها مرتين ورب کومنګ دې تا اجر دې مرتين دو کرتا واعتدنا وتیار کړې دې مونږ لها د دغه بیبیانو د پاره او دغه بیبی د پاره رزقن کریما رزق عزتمن رزق کریم نه مراد دې کې رزق د جنت ته هغه رزق چې کې خیر وي برکت وي خوشحالي وي داغه نفس خفقان ني نو دغه رزق کریم داده د اخرت رزق او بعد وی دي نه مراد د دنیا غم مبارک خوراک او رزق دې او د اخرت او د جنت هم ته مراد ده بیا ګورئ سره یا ایها النبی اے نبی علیہ الصلات والسلام قل لازواجک وایا د خپل بیبیانو ته دی ان کنتن کچریئی تاسو تردن الحیات الدنیا چیرا دل رئی د ژوند دنیا وزینتها او د دې زیب زینت فتعالین نراشی امتعکن چی سفید درکم تاسو تا و اصرحکن او پریگدن تاسو سراحا جمیلا پپر خودو خیستو سرا و این کنتن ناو کچری ایتاسو تردن اللہ چی راد لرید اللہ و رسوله و درسول اللہ والدار الاخرت او دکور داخرت فإن الله بشک اللہ اعد تیار کرے دے للمحسنات دپار دنیکانو من کن دتا سنا اجرا عظیما اجر لی اولی اجر بولی نی ہر بیبی دخپل خاون سر جنت کی وی نو دا ټول بیبیانی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جنت کی وی ہر اللہ وعدہ کرے چی ہر خاون سر داغ بیبی بچی ایمان والا با اللہ را جمع کئی نو دا بیبیانو پارا دم راج عظیم دے چی دی با دا اللہ دا حبیب سر پا خوراکنو جنتنو نعمتنو کی یا نساء النبی اے بی بیانو دا نبی علیہ السلام من یاتی ہر غچاچ رات لکل من کن دتا سنا بفاحشت پیو بدکار مبینت خکارا سرگن سرا یدواف لہ العذاب دعفین دو چند بکڑی شیدی دا پارا باب دو چند وکان ذالک علاللہ یسیرا او دداکار پا اللہ آسان ومن یقنط من کننا او ہر غسوک چیغی تابداری دی منکم من کنن دتا سنن اللہ ورسولیه اللہ تاود اللہ رسولتا وتعمل صالحا او عمل کوینیک نعتحان ورب کدی تاج رہا بدل داغ مرتین دو کرتا اللہ رب العزت دنبی علیہ السلام دبی بیان حال بیانولو داغوی دلو شان دیمان او دا اللہ و دا اللہ دا رسول سرد منی و دا محبت ذکر کولو اس فرمائی یا نساء النبی اے بی بیانو د نبی علیہ السلام لستن نئی تاسو کا احد من النساء پشان دی اوتن دی نور و زنانونا تاسو دی نور و زنانو غنتنے بلکہ تاسو ازواج متحرات یئی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا تمام امت دا نارینو زنانو دا پارا پشان دا مین ریج ینت تقیتن کچرتاسو دا اللہ نیری گئی فلا تخضعن بالقول نتاسو نرمی مکوی بالقول پویناکی. د زنانا آواز بارکی علماء ذکر کلی جدا عورت تے کنرے نصحی قول محققین علماء دا ذکر کلی چا عورت ننے خو کلا کد فتنی خطرین بیا عورت تے زن اوقاتو کی نارینا پکور کی نی آتش زنانا دی سوک سڑے سے سوال جواب کول غواڑی نو دغا وقت کی بنا بر ضرورت کا زنانا سوال جوابو کی نو شرعن درست خداغی طریقے کھولے فلا تخضعن بالقول زنانا کا بنا بر ضرورت سوک تپوس کی ادا سے خبر کئی نو ادا بپ خبر کی خوگوال ناز و نزاکت نے پیدا کئی نرم خبر بنا کئی سختی سر خبر بکئی جسو کے سکار وے فلا تخضعن بالقول نو نرمی مکوئی پا وینا کی نرمی نمراد دیئے کی پا خبرو کی خوگوال پیدا کول لی ناز او نزاکت پیدا کول لی. بعض مفسرین دا آیات کریمی دا تفسیرم ذکر کرے نبی علیہ السلام چکلت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سر نکاو کا نچون کی دا خمخ کی دا زید رضی اللہ تعالی عنہ پا نکا کیوا او زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام متبنانی ولی بیا اللہ من رولی گل جنا بل زوید چا زوی نشکی دے او یو سڑی که چاہتا ہوئی چی تم زوی مداغ خزا کدے طلاق ورکی یا مرشی پا دا حرامی گینا ندی حکم دا خپل انگور غنتے نرے نوی دا منافقان براتلل کل بی بی بیا نتوی جردہ نبی علیہ السلام خبور دا سو کل نبی بیان نتا ہوئی خبردار دا سے سا خبرو نکی چا منافقان و دزر خوشحالی پاگی حاصل نش کدائی دا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاب آرکی سا خبرکی ورتوائی جدا دا اللہ حکم دا یو رسم رواج پا مکم کرمکی او پا حجاز مقدس کی اللہ رسم و رواج لنبے دا خپل نبی پا ذریع ختمائی وی گئی پا خبروانے نوی دین دا مراد دے نرمی وینا کی مکوئی چی دا منافق دے اعتراض او دا زد زد خوشحالی دو سزے جوڑ نش فلا تخضعن بالقول نرمی مکوئی پا وینا کی فیتمع اللذی ورن تمع با پیدا شی داغ کس فی قلبه مرض چی داغ پزر کی مرض دے شک دے نفاق دے وقلنا وای تاسو قولا معروفا وینا د شریعت مطابق وقرن فی بیوتکن دا حکم دا اللہ دے طرف نہ لکد نبی علیہ السلام بی بیانو تا دے نباز نور اٹھولو بی بیانو تم دے وقرن اسی گئی دا امر دے او امر دا فرضیت و وجوب دا پارے اسی گئی زنانو توی امہات المومنین توی اسی گئی فی بیوت کن پخپل کورنو کی ادیو جنر آمر دے نوی بلا حاجت شرعی زنانا دا کور ببار نروزی حاجت شرعی لکا فرضی حج حاجت شرعی چتا علاج ملاج چدا غی نبی عبل اللہ رنی حاجت شرعی کی دام دے چدا سے پخپل رشتدارو کی دا سنت طریقی مطابق وادرے حاجت شرعی دام دے چتا مڑیوشی تعزیت دا پار زنانزی دارنگی گاوانیان و رشتدارو کر بیمار وی بیمار پرسی لکسرنگی دا نارینا دا پارا عیادت سنت تے نو زنانو دا پارم دے نو دا حاجت شرعی نا بغیر دا دا کور نبار بنوزی او کروزیم ناغا اللہ حکم کرے چی درون پرونے و برکہ دزان بتاوئی وقرن فی بیوت کننا اسی گئی پخپل کورنو کی او دا نبی علیہ السلام پا بی بیانو کی او بی بیوا ناغی خویدہ آیات کریمہ اغبر فرضی نفلی حج و نفلی عمرے تم نواتا تردی چراغی جنازہ دا کوروواتا حضرت سعود رضی اللہ تعالی عنہ اغیر بس منتا اللہ ویلی چی پکورنو کی بوسے گئی نو دا حضرت سعودی رضی اللہ تعالی عنہا دی آیات کریمی بارک دا ترتیبو چا غد کورا دو رونو وطا نفلی حج تم رونو وطا نفلی عمرے تب امنتوی اللہ ویلی چا وقر نفی بیوت کلنا تر دی چا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نفس علا رووتا چا دا آغی جنازہ دا کورا رووتا او باز نوری بی بیانی آغیوی چا دا وطن چون کی دا دی چی احاجت شرعی تا منوتے شو نو دا نبی علیہ السلام دا وفات نپسن نوری بی بیان حج او عمرو تراغدی او دا دا آغی نفلی حجو نو او نفلی عمری وقر نفی بیوت کننا اسے گئی پخپلو کورنو کی پخپلو کورنو کی اسے گئی حدیث پاک کی راغلی آنس رضی اللہ تعالی عنہ وی چی زنان نبی علیہ السلام ترالے ویاد اللہ حبیبا ذہب الرجال بالفضل والجہاد فی سبیل اللہ فما لنا عمل ندرک به عمل المجاہدین فی سبیل اللہ تعالی زنان نبی علیہ السلام ترالے ویاد اللہ حبیبا طول ثوابنا او جہاد فی سبیل اللہ حسلو حاصل کو نمونگ دا پارا بدا سی عمل سنگئی چھ مونگم پی دا مجاہدین وغا اجر دا آغای اغا ثواب مرتبہ و درجہ حاصل کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی من کا عدت من کن فی بیتها فإنها تدرک عمل المجاہدین فی سبیل اللہ تعالی ویتاسو کی چکم پکور کی پردک کی ناستا بلاد سحاجت شرعینا دکور نبار نروزی نتش پد ناس تبد مجاہدین فی سبیل اللہ و مراجر او ثواب دویت ملوی نبلا بر ضرورت زنانو تا بار راوتن پا شریعت کی نشتا بعض علاقوں کی غلط رواجو نے زنان کارو نے کئی پٹو کی گرزی پلار و کسو کی بلا ضرورت گرزی دار شریعت نہ خلاف حکم دے پد تشکور کے ناس تا چه بلا حاجت شرعی نروزی نو پدی ناس تد مجاہدین فی سبیل اللہ عمر اجر اللہ رب العزت دیتا ورکی دارنگی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی ان المرأت عورت زنانا طول پردہ پردہ نو کل چی دار روزی نو استشرفہا شیطان شیطان ورپسیشی او ددیو دنو رخل کو دو گمراکولو کوشش کئی واقرب ما تكون بروحه ربها وهي في قعر بيتها داد الله رحمت ډېر نږدې کمزه کی چکور کې منس کې ناشتا دا الله رحمت دې ته متوجه دې چکل را د کور په منس کې ناشتا دیو جنا زنانه کو په کور کې بار مسکین به تر دار چې په کوټه کې وکي او که په کوټه کې پټ زیږي کی کوي نو هغه دې نه به تر ده دې لپاره دا به تر والے دید پارا دا بہتر والے اللہ فرمائی وقرن فی بیوت کرنا وسی گئی پخپل کورن کے پخپل کورن کے وسی گئی او بلا حاجت شرعیت کور نبار بن روزی ولا تبرجنا او خپل زینت مسر گند وئی تبرج وئی اظہار الزینت تا ولا تبرجنا او پل زینت مصر گندوئی تبرج الجاہلیت لولا پشاند زینت سرگندولو د جاہلیت لنبنی وی جاہلیت لولا ستوئی وروئی دا ہر نبی دا شریعت نمخ کی دا جہالت یو زمانہ وغیر تا جاہلیت لولا ہوئی چپائے کہ خلق دا زناور غنتی دا خپل خواہشات و دا طبیعت مطابق بگرزے دل نو دا ہر نبی دا زمانے نمخ کے زمانے تا جاہلیت اولا وی او ایدیا کا پہ اسلام کی سڑے دا جاہلیت اگر رسومات روباسی نو دا اللہ نبی دا غد پار دا اللہ دا غضب او دا قہر ذکر کرے چتے مسلمان او دا اسلام او دا قرآن او دا اللہ دا حبیب مطابق زندگی نہ تیرے بلکہ دا زندگی دا رسم و رواج مطابق تا او قهر دے چې دې په اسلام کې د جاهلیت رسومات لټای. اسلام راغله سوره خاص دین له الله د دین انتخاب زمونږ او استادو د ژوندۍ د پاره کړي دې کې د غم د خادای د سیرت صورت د ناس ته پاس دې د خوراک او اسکا هر طریقه موجود ده. او یو سره باوجود د دینا د جاهلیت رسمونو رواسي په د الله لعنت ده. ولا تبرجنا او خپل زینت مخکار کوي تبرج الجاهلیت الاولى پشان د زینت کار کولو د جاهلیت لمبلی. انت علماء لیکلی هغه زینت سرګندین سری نیمان ابن کثیر لیکلی هغه داره چې ویدا خو صادر په دې سر راوا چي خزان نه گیر چاپیر تاوینا نددی پغاڑ کاندی دی غخکاری که پغوگونو سکالی دی غخکاری دارنگی دی مخکاری زکر مخد زنانا پا عورت کرے زنانا با پرده کی کوشش که جدی دی لاس دارنگی دی مخد بدن ہی سی سچا تسرگندنش نزان پس طریقی خپل زیب و زینت نارینو تخکارکول دی توی تبرج الجاہلیت لولا دا حرام دی او دا ناروا دی. ولا تبرجنا خپل زینت مصر گندوی تبرج الجاهلیت لولا پشان د زینت سرګندولو د جاهلیت لمبلی. او هغه کې دلته علما او دام ذکر کړي دا بازارونو کې ګرځیدل زنانه له بازار کې ګرځیدو له څه ضرورت بازار کې ګرځیدل لري حرام دي. باز نه پوهان چې غیزان تنوی تهذیب والوي نو دا غی لین دین سودا دکانو کی طول زنانو پہ طریقی چی او سڑی کا پتن وی او دے موجود دے ضرورت نشتا او دے زنان بازار تزی پر دو سڑو سر خبری کئی دے چی شمپوشی کئی پاغے نو دل پہ شریعت کی دیوس ہوئی دا دین اللان دے درجا دا کمزوری بل نشتا او بیا چی دے موجود وی باز دا سی اللہ تی اغا حیاء او پرد پور تکی نو زنانو تا بازار کی گرز دل دارنگی دانن زیارتونو لچی زیارتونو دا بازار نا خطرناک دی آغا دے کی سڑی گد ودوی او پورا دا ایمان او دا حیادت لو آغا طول اسباب موجود وی فیتما واقن نسولا تا پابندی کوئی پا مز مزبان پابندی کوئی واتین الزکاة ورکوئی زکاة واتعن اللہ ورسولہ تابداری کوئی دا اللہ او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انما یرید اللہ بے شک اراد لری اللہ لیزہبا دید پارچی بوزی عنکم الرساد تا سنا غندگی غلط ورہ رجس کی غلط قائد غلط عمال غلط رسومات دا اللہ تا سنا بوزی اہل البیتی اے کورنید نبی علیہ السلام دا اللہ وعدل چلہ اے اہل بیت تا سنا غلط قائد فسق و فجور غلط رسومات دا طول در نبوزی ویتوہرکم تطہیرا او تاکوی تاسو پتاکو لسرا. اگر مفیل مطلق دا تاکید دا پار رازی یعنی بے انتہا او کمال درجی سر اللہ تاسو پاکے. وذکرنا و یادوی ماہا یتلا فی بیوت کننا چلستیشی ستاسو پدی کورنو کے من آیات اللہ دا آیاتنو دا اللہ نا والحکمہ حکمت مانا مدارے کو ادالا حکمت وے لکی گی سنت ہوتا او حکمت وے لکی گی دا قرآن دا آیاتون مانا گان ہوتا دا یاد ہوئی دینا معلوم ادا شوا چہ دا دا مسلمان فریضہ دا چہ پکور کی با قرآن لولی پکور کی با احادیث لولی دا آغے پا مقصد دا خپل بال بچ بوئی ورہ ہر چانہ دا خپل مور پلار دارم دخپلی بی بی دخپل خین دو دلون تپوس پکی ہر سڑے دخپل کور دو دن زموار دے دا طریقہ دا گر اللہ وی یاد ہوئی آگا چلستے شستا سکورنو کی دا قرآن کم درس و تدریس سکی نو آیاتنا دا اللہ یاد ہوئی والحکمہ دا قرآن مانا گانے یاد ہوئی دا دا اللہ دا حبیب ترتیب چی کور کی قرآن بیانونو دا آغی مانا و مقصد خولو دا دا ہر امتی کار دے چلے با قرآن زدکی گر دا سنیت بانے یا تنہ زدکوئی چی پا کور کم داغی ترجمہ کوئی دی سر کور کی خیر و برکات رازی او دی سر اخلاق و قائز دکی او دا اللہ دا پورا حکم تو پورا کی رنبے یعنی یو مستقل آیات کریمہ لے ہر سڑے گر کوششو کئی مز دکی دا مز ماناز دکی قرآن دکی کٹول در سڑے بھی شکو لے نگو الحمدللہ علماء موجودی یو یو آیات بدر سر شلشل پیری موائی واغا پا کور کی وائی یو طرف لبد طالبی ثوابی بل طرف لبد دخول ثوابی وذکرنا یادوی ماہا یتلا چلستیشی فی بیوت کن پا کورن استاسو کی من آیات اللہ دا آیاتن دا اللہ نا والحکمہ او دا سنتو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا سنت بیانا ہوئی والحمدللہ لا حدیث کتابو نا دی اردو کی پختو کی داغے ترجمہ شوئی بعض اہل علم دا حدیث کتابو نا صرف دا عوام دا پارا لکھلی چی اگر ہر تعلیم یفتہ سڑے سیشکالوی نا دا علماء نا تپوس کئی کور کیاو یو حدیث ہوئی دا مزد فضیلت بارکی دا ذکر دا فضیلت بارکی دا اخلاق بارکی دا قبر دا جزا و سزا بارکی دا میدان محشر بارکی دا جنت و جہنم بارکی دی سر پورا دا کور ماحول اللہ بدلے لیکن نن دا دی آیات کریمی پزے کورونا دا ڈول دا سرنا دا فسق و فجور دا بیدی نئی دا غیبت و دا چغلو مراکز جوڑ شو بیا منگوائی کورونا کی خیر و برکات نشتا دا اللہ حبیب وی آغا کور دا خیر و برکات و نخالی دی چی کتاب اللہ پا کیا دلستی نش آغا کور دا خیر و برکات و ندکوی چی پاغی کی دا اللہ رب العزت کتاب دا دین خبری کی ان اللہ بیشک اللہ کان لے لطیفا ورو ورو سی زنبان لدن کے خبیرہ او خبردار بے اثر نہ گوڑے یا نساء النبی بیبیانو دنبی علیہ الصلات والسلام لستن نیتاسو کا احد من النساء پشان دیو تند دینو زنانو ستاسو لویشان نے دو مت نور زنان ستاسو مقام درجی و مرتبی تنشی رسے وے این اتخیتن کچری تاسو دا اللہ نا اویرے دئی فلا تخزعن بالقول نرمی مکوئی پوینا کی کلک دا اللہ حبیب کور کی نیو سوک ستا پوس کئی ندا سے نرمی خوگی خوگی نازکی دا ناز خبر ون کوئی فیتمع اللغی ورنتما امید بپیدا شید آغا کس فی قلبی مرضن چی زرد آغا کے مرض دے وقلن وائی قولا معروفا وینا نیکا دا شریعت مطابق وقرن فی بیوت کن آسے گئی پخپل کورن کے وقرن آسے گئی فی بیوت کن آپکورن اخپلو کے ولا تبرجنا اخپل زینت مخکار کوئی تبرج الجاہلیت لولا پشاند زینت خکار کولو د جاہلیت لمبنی واقمنا الصلاۃ پابندی کوئی پا مزبانی واتین الزکات اور کوئی زکات واطعن اللہ ورسولا تابداری کوئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما یرید اللہ بیشک اراد لری اللہ لیذہبا دید پار چی بوزی عنکم الرسا دتا سنا اغدندگی و پلیتی دبیدی نئی اہل البیتی ایکور نئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویتوہرکم تطہیرا او پاک کی تاسو پا پاکون سرا وذکرن یادوی ما یتلا چلستیشی فی بیوت کن پکور مستاسو کی من آیات اللہ ہدایتن دا اللہنا والحکمہ او دا سنت دا نبی علیہ السلامنا یا والحکمہ دا مانا گانو دا قرآننا ان اللہ بیشک اللہ کان دے لطیفن پوڑو وڑو سی زن کل دن کے خبیر آو خبردار دے مقنیر اورکو کے اللہ رب العزت دے امہات المومنین دے نبی علیہ السلام دے بیانو دے ازواج مطہرات و سہالات بیان کل دا دیدین اوس اللہ رب العزت دا عام مسلمانان و سڑو او دارنگی دا مسلمانان و زنانو حال بیانے وجد نزول دا آیات کریمی داوا چی روایات کراغلی دی دا نبی علیہ السلام دا بیبیانو کی یو بیبیوا اغید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی دیو چی دا اللہ حبیبا سو جدا ماننا لا نذکر فی القرآن کما یذکر الرجال ویدہ اللہ حبیبہ دا سوجہ دا من پا قرآن کو ادو ذکر کی گنا لکا سڑی چی ذکر کو لشی ناوی پا یرنکو مال ردی مگر یورز اغا آواز کولو دا نبی علیہ السلام پا خپل منبر بانے نبی علیہ السلام پا منبر بانے دا آیات کریمہ لستو ماوی خپل سر منگزولو نظر ورم سر ویخترا غن کل او د خپل حجره دیوار ترانیز دی شو نما چې وکی خو نفیضا هو یقول عند المنبر د الله حبیب صلی الله علیه وسلم په منبر باندې یا ایها الناس ان الله تعالی یقول ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الی اخر الآیه دا آیات کریمه وي او دی که ور باقاعده ده زنانو خطابی تشوه زنانو ویلی من قرآن که اللہ ذکر کئی ناو ناری نا ذکر کئی اصل که قانون دا سوه چه کم خطاب او حکم ناری ناو تکی نداغی پا زمن که زنانم رازی خدایی بی من مستقل من تا اولی ندانشی کئی دارنگی نور روایاتو کم راغلی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ویما نبی علیہ السلام تولی یا نبی اللہ مالی اسمع الرجال یذکرون فی القرآن والنساء لا یذکرون ویما ویدی دا اللہ نبی دا سیچ زورم دا سڑو ذکر قرآن کی ویو دا زنانا ودوینا نو اللہ رب العزت دا آیات کریم رولے بلو دا آیات کریمہ اللہ رب العزت رولی گلو اللہ فرمائی ان المسلمین بے شک مسلمانان سڑی والمسلمات و مسلمانان زنانا والمؤمنین او مؤمنان سڑی والمؤمنات او مؤمنان زنانا اللہ دی اسلام و ایمان دوارو سر ذکر کل اسلام ویلے کی ظاہری انقیاد او تابداری تا او ایمان اغا باطنی انقیاد تا وی او اصل کی علماء لکلی اسلام حغا ظاہری انقیاد او تابداری تا وی چیز ظاہر نشوروشی نو دے اغی اثر دے زلط ورو رسی او ایمان اغی تا وی چیز زلط تابداری شوروشو پا ظاہر بدن سرگندشو علماء لکی دی ایمان و اسلام پا منس کی داسی تلازم دے لکد دخیتی دملا پا منس کی ملا بغیر دخیتی نشی کی دے خیت بغیر دملا نشی کی دے ندا ایمان و اسلام دے او بل سر لازم لازم دے او پا دی اسلام کی برا دا مسلمان پا دی لفظ کی سلامتیا والا مادہ پرتوا او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویدیو مسلمان چاہتا ہوئی من سلم المسلمون من لسانه و یدیه مسلمان حق سوک دے چھوڑے دے جبی او دارمی دے لاسو دے ضررنا نور خلق بالکل صحیح سالم دی او کدے دے جبی او دے لاسو دے ضررنا نور خلق پریشانے کی لدے سرمی دے اسلام دعوہ کئی تا دا مسلمان تعریف کرو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدیه دا جب گورا دارے پا جب بچا پس اس پا کس پورے نوے پشی شاہ بنوے مخامخ بنوے کنزلی بنکے دا چاغیبت بنکے چغلی بنکے او دلاس و ضرر دارے پلاس و سوکوے نا قتلے بے نا مال بے نخری فدلاس و بور پسیدہ سی لیکن نکے چداغی دو جناغت ضرر و تکلیف ملاوش بے شک مسلمانان سڑی والمسلمات و مسلمانان زنانا والمؤمنین والمؤمنات او مؤمنان سڑی او مؤمنان زنانا والقانتین والقانتات او تابدار سڑی والقانتاتی او تابدار زنانا دا قنوت مانا دا تابداری دا قنوت ماناوا یعنی تابداری والقانتین او تابدار سڑی والقانتاتی او تابدار زنانا والصادقین او رشتنی سڑی والصادقاتی او رشتنی زنانا دا رشتنوالے پس پیرے ندیدے کے علماء لکلی دا رشتنوالے یوڑیر لوی اچت خوئی دے ویدغا وجوا چھ باز صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مان تجربش ہوا نو پہالت دے اسلام و پہالت دے جاہلیت کی اٹھو دروغی ویدے نو دروغ یو آغا ناروا شہدے چھ دا شرعن او اقلن دوارا خراب دے دیر کافر وی لیکن جاغا کافروں کی سسڑی تو وی ناغین دے دروغ و نزان ساتھی دیر کافر دے نبی علیہ السلام پا زمانہ کیو ایو دے دروغ نیرے دل دروغ دے نی او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چوئی چوک رشتی آوئی ندت نجات ملاوی او علماء لکلی ویدا رشتیا ویل دی ایمان علامہ دا لکا دروغ ویل دا نفاق علامہ دا رشتیا ویل دا دی ایمان علامہ دا لکا دروغ ویل دا دا نفاق علامہ دا ذکر دا منافق پا صفتنو کی یہ صفت دام دے چھ دے با دروغ ہوئی دے با سوئی دروغ بوئی دارنگی نبی علیہ السلام فرمائے لی ویتاسو رشتین والے لازم رونی سید دا رشتنوالے سڑے نیکو ترا کاغی او نیکی سڑے جنت ترا سی او زان دا دروغ نساتے دروغ سڑے گناہوں ترا کاغی او گناہوں سڑے اور ترا کاغی او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ویمیشہ سڑے رشتیا وی رشتیا وی او دا رشتیا کوشش کئی دے دا اللہ پنس شدی کلی کلے کی او یا سڑے دروغ وی او دا دروغ ارادی لری ندیل اللہ پا نزبانی پا دروجنو کیولی کلش لیو صفت دے والسوادقین آغا رشتین سڑی والسوادقاتی و رشتین زنانا او دروغ لکسرم جی پسما ویل حرام دی لدارمی کیا سرے ٹوکو کی آپا مسخرو کی دروغ وی ندام حرام و ناروا جی والسوادرین والسوادرات او اغا صبرناک سڑی او صبرناک زنانا چدئی پا مسائبو تکالیفو بانے صبر کئی دا اللہ پتابداری دا کولو صبر کئی دا گناہنو نزان بچ کئی پا دیبانے صبر کئی والخاشعین والخاشعات او یریدن کی سڑی دا اللہ نا والخاشعات او یریدن کی زنانا دا اللہ نا دا اللہ نا یریدن قضر کی دا اللہ رب العزت خوف تے وی چر وخ اللہ دا سر دا پاس منت والاد وے زمینی سے حرکت دا ذریع و ارادہ دا اللہ رب العزت نا پٹن دا والمتصدقین او خیرات کون کی سڑی والمتصدقاتی او خیرات کون کی زنانا ابن کثیر وی صدقہ ستوئی وی دا احسان کون لی دا خلق و محتاجین سرا کمزور سرا چدا غید کسب سے ذریعہ نشتا دیو جنوی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائے لی سبعتن یدلهم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ سبعتن وکسان دی چا اللہ بے پرز دا قیامت دا عرش دا سوری دلان دے ساتی یوم لا ذل الا ذلہ چا پکمر سور بنی مگر سور دا اللہ بتائے کیا گا سرین ذکر کرے چدے خیرات کئی او پٹھائیے تردی چدے گس لاستے پتہ نے لگی کم چدا خیلاس لگے او په یو حدیث کې راغلی امام ابن کثیر وایي چې وصدقه تطفئ الخطیئه کما یطفئ الماء النار، خیر خیرات گناهونه داسې ختمي، دا الله غضب او قهر داسې ختمي لکه اوبه چې په اور ورواچو اور ورسره مړ شي. والمتصدقین او خیرات کوونکي سړي، والمتصدقات او خیرات کوونکي زنانا، والصائمین او روجدار سړي، والصائمات او روجدار زنانا. چې دی اصل کې وي دی روجی ته وي زکات البدن، دا د بدن زکات ته لکه مال کې زکات وي، نو دا د روجه څه ده؟ زکات البدن. دې سره سره پاک د غلطو اخلاقونه، بلکه علماء لیکلي مخکې دلته تیرول چې دا جمعه قسم شي نو دې ته وي میزان الاسبوع، دا د ټول هفتې لپاره میزان دی. که یو سړي جمعه سم شي، د جمعې د سنتو اهتمامو کې مز پائے کی درود شریف نور کم مسنون طریقی دی، نو دی جمعی دی صحیح کی دو دو وجناتو لافت سمیج، نو جمعی توائی میزان الاسبوع، اور رمضان شریف توائی میزان السنا. تو قہر دا سی ختمی لکو بچ پور ورواچے اور ور سرمرش. والمتصدقین او خیرات کون کی سڑی، والمتصدقات او خیرات کون کی زنانا، والصائمین او روجدار سڑی، والصائمات او روجدار زنانا. چه دی اصل کی وی دی روجی تا وی زکاة البدن، دا دا بدن زکاة تے لکا مال کی زکاة وی، نو دا دا روجہ سا دا زکاة البدن. دی سر سر پاکش دا غلط و اخلاقونا، بلکه علماء لیکلی مخکې دلته تیرول چې دا جمعه قسم شي نو دې ته وایي میزان الاسبوع، دا د ټولې هفتې لپاره میزان دی. که یو سړي جمعه سم شي، د جمعې د سنتو اهتمامو کې مز پائے کې درود شریف نور کم مسنون طریقې دي، نو د جمعې د صحیح کېدو د وجنا ټول هفته سمیږي، نو جمعې ته وایي میزان الاسبوع، اور رمضان شریف تو وی میزان السنا. کچر رمضان شریف دیو سلی سن تیر شی نو دا دا طول کال میزان دے، طول کال بپی سمیگی. او حج تو وی میزان العمر، که حج سی شی نو طول زندگی سمشی. او دلتا مفسری گی بکلی وی او سلی چی دا رمضان شریف روجیو نیسی، او بیا په هر میاش کی دری روجی نسی، نو پا دی کی بداخل شی چو سائمین و سائمات. او پا دی سرگور خواہشات ختمی جی. ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر زوانانو تا حکم نسکڑو دروجو نیو لکڑو، دی سر خواہشات دا نفس اغا قوت و طاقت کی کمی رازی، او دا گناہنو اغا کم خواہشات چی پا نفس کی یا ختمی جی. والصائمین روجدار سڑی، والصائمات او روجدار زنانا، والحافظین فروجهم او حفاظت کون کی سڑی دخپن شرمگاہنو دمہارنو دگناہنو دنارواونا، والحافظات او حفاظت کون کی زنانا خپن زانون لرا چزان دا حرام و بدکارو نساتی. باخر کی لسم صفت ذکر کئی، والذاکرین اللہ کثیرن یادون کی سڑی اللہ لرڈیر، والذاکرات او یادون کی زنانا اللہ لرڈیر ڈیر. ذکر یو ڈیر لے اہم عمل لے، دیو جن مسلمانانو تپکار دی چی ہر وقت پہ ذکر کی لگی آئی. ورا زنی مسلمانان پس کارنو کی لگی آئی، سوک دگاندار دے، سوک زمیدار دے، سوک نو کر پیشہ دے. واغی کے علماء لیکلی وی دس بکار و دل بیار، لاس مانے کار کوا او پزڑاو پجبا اللہ یادوا. طول روز دکان کے ناس تے نو چی غیبتو نہ کے یو سکے خبری کے، نو طول روز چی تے ذکر کے سمر لی شیر، او ذکر دیر لی ثواب دے. او حدیث پاک کے راغلی دیدے کی تمام مفسرین دا حدیث ذکر کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی کلے چی ہو سڑے دشپی تحجد ترا پاسی، او بیاخ پلے بی بیم را پاسی، او دوار دورا کاتا نفل تہجدو کی نو پدغش پدی اللہ علی کی من الراکرین اللہ کثیرا والذاکرات پدی کی دیم اللہ رب العزت راولی نو آغا خضا و خاون ددی آیات کریمی دلان دی داخلی گی کدی پا تہجدو بانے سکے پاغیبان احتمام کئی او ذکر اللہ دائیو دیر لئے عبادت تے نبی علیہ السلام فرمائے لیو امیشہ دستاس و جبل و اندوی دا اللہ پا ذکر بانے او دائی سرکی سر ذکر پکار دے چی پا جب اللہ یادے او ظلم متوجیوی اللہ طرف تا او دا ذکر دا مقصد دے چی تا پا دے ذکر و خوف الہیوی قبر را یادوی میدان دا محشر را یادوی تداوی چې زو سکوم د نیټول حساب کتاب د ماسر کیږي پر ورځ د قیامت باندې نبی علیہ السلام د ذکر د فضائل مبارک ویل ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمای دی وی ماوی د الله حبیب کم یو د الله بندگانو کې ډیر غورا او افضل په درجه کې پر ورځ د قیامت وی کم سړی یا زنانه چې الله ډیر ډیر یادای کم چې الله ډیر ډیر یادای نو دا سدی دا خلق دا اللہ پا نزبان دیر غور دی دارنگی حدیث پاک کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی نشت عمل دا بنی آدم عمل نرے کرے یو بنی آدم چرم چھ دیر نجات او خلاصے دیور کی دیتا دا عذاب دا اللہ نا دا ذکر اللہ نا نو ذکر اللہ یو دم رلوی شیر چھ ار وقت سڑے اللہ یادی او خاص کر اغا مسنون اذکار کئی ورسو وظائف دا سیوی چی اغدا اللہ دا حبیب دا طرف نمکرر دی لکا دے فرض پسی در دیرش پیرے سبحان اللہ در دیرش پیرے الحمدللہ سلور دیرش پیرے اللہ اکبر دارنگی یا آیات الکرسی معوذتین سورہ اخلاص دا دا فرض پسی سڑے ہوئی دارنگی اللہ ما عینی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک نما خام او دا سبا دا موس پسی مخپا قبلہ چی سڑے ناس بھی اولائے ہے اتنی بدل کرے نو لس پیری ردا ہوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہ الملک و لہ الحمد وہو علا کل شین قدیر یو خود ادا فائدے وی سار نتر ماخام شیطان دے دینشی گمراہ کھولے نور اندیر سوابون پا حدیثو کی راغلی دارنگی سار اون ماخام دے مس پسی وہ پیری اللہم آجرنی من النار اللہ دور نپنائی را کہ اللہم آجرنی من النار وہ پیری دا مسنون اذکار وی دا غین علاوہ بر سل پیری استغفار ویل پکار دی ساری سل پیری دی سڑے دروش شریف ہوئی سل پیری سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دارم لا حول ولا قوت الا باللہ او دا دی پز ایک غند درمی کلمی سن پیری ذکر کرن دا طول پا کراش چی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم او کم وقت چی در تمیلاوی گی نپائے کے ذکر کر اسی وقت بربادو لنا دا مختصر زندگی او دا سور قیمتی جون لے لدید قیمت او دا قدر پتب پا میدان نمحشر او زنکدن کی لگی چی دا یو یو سکنڈ او یو یو منٹ سمر قیمتی نو چی دا بسیاتو کی تیر لش ورس خبر چی کہنا غا پتا وبال جوڑی گی سیوا دا اللہ دا ذکرنا کبا خبر چی دی خلین روزنا وبال لے سیوا دا اللہ رب العزت دا ذکرنا او بیا ذکر اللہ کی گرہ مز رازی پا ذکر اللہ کی زکاة راضی پا دی کی حج راضی پا دی کی خیر خیرات راضی پا دی کی دا قرآن پاک تلاوت راضی دا طول پا ذکر اللہ کی راغلی دا طول پا ذکر کی داخل لی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات یادون کی سڑی اللہ لر ڈیر ڈیر والذاکراتی او یادون کی زنانا اللہ لر ڈیر ڈیر زان دا پارگر و احتمام پا کار رہے دا پزان لازم کہ جدا مسنون ذکر بز ساری کو نبیا پاغذان مانے قضا دا کوا چھ خطا شی نبل وقت کی کوا دا سی عوادت جور شی بیا با بلکل در مانے وقت میں تیری گی چھ ذکر پورا لی زان دا زندگی و ترتیب جو رول پکار دی چھ زبا پچو بیس گنتے کی دا کم دا با کم دا با کم لکہ در از سڑی نے خطا شی خام خا کل نا کل شغلی ندر شپیہ پورا کل پکار دی شپیہ خطا شی در ازی پورا کل پکار دی اگر آغا زندگی دیر از تاوان دا چه غزان لد دندگی یو دستور او دارنگی دا اوقات دا پابندی یو ترتیب نی جوڑ کرے جو خزان لد پکای جو دور با تلاوت کو دور با زداکار کو دور با ذکر کو پاگی کے اس قسم فرق راوستن نی پکا تا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ بارک را دی چه زان لد زندگی یو ترتیب جوڑ کرے جدا دا تلاوت وقت دے دا دا ملاقات وقت دے دا دا مطالعہ وقت دے وہ شپیتو کالو کے پاغی کے سرد بدل نو راغلے نخپل زندگی اور ترتیب جوڑو جدا زماد تلاوت وقت دے قردام یو وقت جوڑو علماء علی کری کم از کم لس منٹ اولی نی کزیاد شیخ و خلا چی سر استر کی پٹی کی اوزان لد قبر او دا آخرت نقشہ مخی لگی او دا دیزل کی سوچو کی چی خیر زسلہ پیدا ہے دا دمر زندگی تیرہ شنو پا دی کی میں سوک لو آئندہ مال سپکار دے نو پدی خپل زندگی کے کنیک اعمال خکاری الحمدللہ دے ہوئی اور اللہ نے دا قبولیت سوال لیو کی دا قبولیت سوال لیو کی او کہ گناہ نہیں پا غیر استغفار ہوئی بے گئے خبر بان اور خاص کر گورا سل پیر خدا لا حول ولا قوة الا باللہ خام خوائے علماء لکلی دادا سی کلمہ ہے چھتری سکنڈ پی لگی لا حول ولا قوة الا باللہ دی مانا دارا چ اللہ دے گناہوں نہ بچ کے دل او دنی کو بانے راوڑے دل دا نشتا مگر ستا پوس ہوتا قد کی وی با بدا سی ترتیب سروے ورا مخ کی زندگی کی بتا سو گناہوں نہ کڑی دسو گناہوں نہ اللہ بچ کرے سب دنی کا عمال کڑی آئندہ زندگی کی تال ضرورت تی چ گناہوں نہ دے اللہ بچ کی او نیکیوں کی ندا مخ کی بانے من نظر چ اورستم چ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ ما مخ کی کسی کری امستا پا توفیق شوی کسی سا بچ شویم امستا پا طاقت بچ شویم اللہ اندک تر مرگ سے کی گی امستا پا توفیق کی گی اللہ اندک بچ کی گم امستا پا طاقت بانے بچ کی گم نبی کلمی تاوی ویداد عرش دا خزانو نبی امت نا ملاو دا لا حول ولا قوة الا باللہ دی ترتیب سر اللہ رب العزت یادون وردا لس صفتون چکل راشی نو اللہ وی اعد اللہ لہم تیار کرے دی اللہ ان المسلمین بیشک مسلمانان سڑی والمسلمات یو مسلمانان زنانا والمؤمنین او مؤمنان سڑی والمؤمنات یو مؤمنان زنانا والقانتین تابدار سڑی والقانتات یو تابدار زنانا والصادقین رشتنی سڑی والصادقات یو رشتنی زنانا او دا ایڈے لیے صفت تے لباز محدثین مبارک یا عرض مندر مسلم شریف یا راوی تیر شو ویتین العمر کی درو دد دخلے نرو تینو وی عرض یا دو زامن حجاج ابن یوسف اغل اطول او دا چھتا پتشیو دیڑی لطول نپتا ورتنو لباز درباریان و حجاج تولی چی دی دا اپلار چی لوی محدث و عالم دی چتے پا عمر کی او ظلم دروغ نری وید دن تپو سکا نو لما و لکلی دا وقتی کد دروغ ویلے نو دا ورت جائزو زکا بچی و لمرکول خود دا سر دا فکر پیدا سو چیسن دروغ کما سابیس چی و دا حدیث خلق زما بیا نقبلی نو دور تولی چی پا کور کی پتے عالم کی تو بچو دا مرگ مسئلے ہو وی دی خبری پا حجاج دم راسرو کو چی دا آغو غن تے ظالم دا معافی اعلانو کو چی زستا دا دی رشتیاو دا وجنا زستا بچو تے اسم نو وَالصَّادِقِينَ او رشتی نسری وَالصَّادِقَاتِ او رشتی نزنانا وَالصَّابِرِينَ او صبرناک سری وَالصَّابِرَاتِ او صبرناک زنانا چه مسائب و تکالیف کی صبر وے دخلین اف قدر لرو باسینا والخاشعین والخاشعات او یریدن کی سڑی دا اللہ نا او یریدن کی زنانا والمتصدقین او خیرات کن کی سڑی والمتصدقات او خیرات کن کی زنانا والصائمين اور جدار سڑی والصائمات اور جدار زنانا والحافظین فروجهم او حفاظت کن کی سڑی دخل و شرمگاہنو والحافظات او حفاظت کن کی زنانا والذاکرین اللہ او یادن کی اللہ لر کثیرن دیر دیر والذاکرات او یادن کی زنانا اللہ لر دیر دیر دال صفت نشول اعد اللہ لهم تیار کری دی اللہ دوی دا پارا مغفرتا بخنا و اجرا عظیما و اجر لئی امخ آیات کریمہ کے اللہ یولس اوصاف دخل مومنان و بندگان ذکر کل چپائے کنارینا و زنانا ٹھولو اس پدرس کو آیات کریمہ کی دیو مومن سڑی د مومن زنانا د خوی د اخلاق و د عادات و ذکر کئی چکم نارینا زنانا دیمان داول ری چز مومن مسلمان نکل چدا اللہ و دا اللہ د حبیب فیصل یوشی بار کشی دے بخل اختیار نہ چلے او کدے داون دیمان کئی او دا اللہ او دا اللہ دا حبیب دا فیصلے اروان دے خپل خواہ خپل خواہش او خپل طبیعت استعمالی نویدہ مومن سکے چی صریحی گمراہ دے فرمائی اللہ وما کان لمؤمنین ندی صحیح ندی درست لیو مومن سڑی دے پارا ولا مؤمنتن او ندی صحیح او درست لیو مومن زنان دے پارا اذا قد اللہ و رسوله چکل فیصلو کی اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امرن بے اوکار ان یکون لہم الخیرتو دا چیشی دی دیا دیل رس اختیار من امرهم دا کار دی دوینا دی بخپل اختیار خپل خوفا بابن چلے او کدی ہوئی چیز مومنم یم او بیام خپل خوخه چلی ومن یعص الله ورسوله هر غچا چې نافرمانی کړه الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم فقد ضل ضلالا مبینا بشک دې گمراه شوه دې په گمراهی ښکارا او سرګند سره دی آیات کریمه کې عام حکم نه چې کما نارینا او زنانا د ایمان داو لري نبیا دا اللہ و دا اللہ دا حبیب فیصلہ چی رو رسی پا سر استر کو بے منظور ہے او خپل افواقا خپل خواہش و طبیعت بنے استعمال ہے ذکر نبی علیہ السلام قسم کھول لے چی او سڑے ترغی پوری مومن نشی کی رہے نبی علیہ السلام فرمائے لی والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به نبی علیہ السلام فرمائی قسم دیوی جما پہ غزات چی زما روح داغ پلاس کرے تاسو کی اوسڑے مومن نشی کرے تردی پوری چی دے دخوائش و طبیعت دہاغ دین تابش نی کم دین چی ماروڑے او پما اللہ را لے گرے دے دا دا مومن مسلمان یو صفت ذکر کو وجد نزول میں دے آیات کریمی دعویٰ چوئی دا نبی علیہ السلام اغا متبنا چو رس دا آغا دا متبنا والی نمن رال زید ابن حارس رضی اللہ تعالی عنہ اغا تا نبی علیہ السلام دا خپل ترور لور پا نکاور کو لزینب بنت جہش رضی اللہ عنہ ناغی دا خو غلام نے اولا خستا متبنا دے اوزو خستا پا خاندان والا زنانے نزد دے سر نکانو کو ندا آیات اللہ رولی بلو ناغیوی اید اللہ رسول بزر ازائے چی تم آپ نکاو ارکے نزر ازائے موزد اللہ و دا اللہ دا رسول مخالفت نکو دارنگ حدیث پاک کراغلی چی نبی علیہ السلام انصارو کی چاله چې د نکاح پیغام بولیدل نو ډېر خوشاله شول. نو یو انصاری صحابی ته نبی علیہ الصلات والسلام داغ کندا لور وا داغه بارکی ورته د نکاح پیغام لیږلو. ناغه نعم وکرامتن یا رسول الله و نعمت عین ویدا الله حبیبا بس ما سالا پیغام قبول کړي او دا هما لپاره کرامت او عزت ته دسترګو اخواله. الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورته عزت ځان نه پاره نه غواړم بلکې او صحابی ذکر کو چې هغه پاره غواړم. نا صحابی واره کوي مور سره مشوره کو نو مور ته راغې وی نبی علیہ السلام د نکاح پیغام ستان دی لور بارک را لېګلې. ناغي و ډېر ښه ځان نه پاره نه دا غفلانی صحابی د پاره غواړي. نو هغه بیبی انکار وکړو اغه انکار کو جنا کدا الله حبیب جان د پار نکاله غواړي خور کو او دغه صحابي له نور کو نو اطلار را پاسیدو چراش رسول الله صلی الله وسلم ته وی چې د بیبی خو زما مشوره نه نو دې کې هغه معصوما چې د چا بار کې د نکاح پیغام وغناسته و ناغور توي آیاتا صد الله د حبیب صلی الله علیه وسلم فیصله رد کوي ما دا اللہ حبیب تاوالا کئی ما بچرن با اللہ حبیب دے زایا کی دو زیت ورنکی. دا آیاتنا اللہ رو لے گلے اللہ وئی اگر چی نزیل دے دا خاص سبب دے خو حکم عام دے کا نکاہ داو کا غیر نکاہ دا خوچی دی ایمان داو لری او دا اللہ او دا اللہ دا حبیب فیصل رو رسیدہ نخپل خوخ با پکن چلے. وما کان لمؤمن او ند شان دیو مومن دیو مومن سڑی او نہ دیو مومن زنانا اذا قد الله ورسوله امرا چکل فی سلو کی اللہ او دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیو کار ان یکون لهم الخیرت دا چشی دی بیا دی لر اختیار من امرهم دکار ددوینا دا خپل خواہ خپل خواہش و طبیعت بنے چلے نم زمین تباہی اسباب دادی چه قرآن و سنت قانون و دستور و طریقه موجوده دا خوزمون و مسلمانی طول ده طبیعت و ده خواهش ده خواهش پا مسلمانی نه دنیا کی سره ده الله ده قهر و ده غضب نخلاصی دیشی او نه پا آخرت کی بلکه خپل خواخا خپل خواهش و طبیعت بیو سره پریزی او ده الله ده حبیب فیصله تا پزلو کی بخوشحالی گی لگتا اس ده سوره نساء کی تیر اللہ وی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما. دارنگ ندا اللہ وی زما حبیبا وربک استاد رب قسم چی دی مومنان نشی کی دے استاد رب قسم چی دی مومنان نشی کی دے تردی چه تا فیصله کونکی او نگر غی پاغ مسائلو کی چه اغای اختلافی پیدا شوی دی پا مند دوی کی او تا چه کما فیصلو کی ندائی پزرکی پاغی خفنی او ستا فیصله تغارکی دی ندی ایمان او دا اسلام دا داوی مقصدم داوی چه او سره دا اللہ و دا اللہ دا حبیب فیصله لبا تیاری گی او کم سره چه دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا فیصله نمخڑی ناغ سر اللہ دنیا و خیرت دعالو کد عذاب وعدہ کرے او گر اتاسو حت اللہ سمہ پارکی دے سورہ نور پا آخر کی ویلی آیاتی کریمہ دے درینش پیتم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا مغرزوي دعاء الرسول بلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم فقل منسكي كدعاء بعضكم بعضا پشان د بلنی د بازستا سو باز لرا قد یعلم الله الذين بشک پی جن الله کسان يتسللون منكم لواضا چغیزان پټی روري زید تاسو نه پدا سه حال کی چپټی دن کی فليحذر الذين عنوا بيدي وكسان يخالفون امره چغی مخالفت کوي د حکم د فیصله د الله د پیغمبرنا ان تصيبهم فتنه دا چور سیګی دیتا فتنه سازمائش او امتحان او مصیبهم عذاب الیم یا اوبر سیگی دیتا عذاب دبناک نفتنتن دا دنیاوی عذاب وعدد عذاب الیم دا اخروی عذاب وعدد فسبب دا مخالفت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ومن یعص اللہ ورسولہ هر اغا چاچ نافرمانیو کد اللہ و رسوله و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقد دواللہ بیشک دے بمراشے دے دوالالم بعید مبینا پا بمراہ اخکار سرا و از تقول للنبی دیکھ اغا واقعہ ذکر کئی چی نبی علیہ السلام زید رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا د خپل ترور لور زینب بنت جهش رضی الله تعالی عنها په نکاح ورکا خود دای په منځ کې یو کال تیر شو خو از دیواجی تعلقات صحیح نو کله از دیواجی تعلقات سمو نخري نو حضرت زید رضی الله تعالی عنه د نکاح اراده د طلاق اراده لرله او نبی علیہ السلام منا کول چې نه طلاق بنور کې او مفسرین لیکلو نبی علیہ السلام تداوہی شروعا چی دی تعلقات صحیح نہیں دے با طلاق ور کئی او طالب حکم را دی چی دا با پنکالی او دا یولی رواج پا مکہ مکرمہ کی او پہرم ہوگی چی چالا بیوی چی دا مزویر نبیاد دا آغا دا بی بی سر نکا دا سی حرام گنل لکا انگور سر چی سنگا حرام ہے اللہ دا رسم تخفل حبیب ما تولو لکه دې ملک را کسی دا د نکاح پلار دې د نکاح رور دې دا جهالت خبري اول خو پر دې سره دې نکاح رور کول او پلار کول نه پکا او کشینا س پلار خو نه او هغه سرور نه دی دا الله حبیب منه کول جدا سی بنکه ځکه رسم رواج ماتول غره ډیر ګران کار دې هغه حدیثو کې چراغلی چې په یو سنت د 500 د سلو شهیدان او راجر ملاوی غدغه سنت دے. ټول خلق دغه پسې د رواج د ماتول د وجه نس کی خان دی هغه نام سنت مراد ده هغه سنت ته مراد ده چې مثال په تور په خلکو کې د غمونو رواجونه راغلي د ودینو رواجونه راغلي او ته دغه رواج مات کې راغې په دې سنت راولي نو رحمن خان دی پردیم خان دی نو دغه وخت تعالی وس کی وای شهید خو یوزن شهید شو اتا پور بسو میاشت خلق خان دی روزانه در سردا سکار کی لکه شهید له چوره تکلیف رس نو دا الله حبیب دې منه کول جدا سه بنه کې لیکن دې تعلق صحیح نو نا ورته طلاق ورکو او چې کله عدت تیر شو نو دا الله دې طرف نه حکم را جدا و پنې کاله او الله دا رسم او رواج نو به پچا مات کو په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې جنګوا رسم رواج به په خلم رد کې او کله چې عملی میدان راشي نو دا چې سمره سر کوي دومره یې سر نه کوي عملی میدان راشي تا ورېدل نو ته بیا غم غمونه خامخا راځي دا رنګې خوشحالۍ خامخا راځي نو ته بیا خلکو له ثابته که چې دا په خوله ماوي نو سنت طریقه د غم دا ده سنت طریقه د خادۍ دا ده نو د هغې د وجې نه بیا الله رب العزت نورو خلکو له د اعمالو توفیق ورکوي وَإِذْ تَقُولُ يَا وَحْشِ وَيْلُوتَا اے حبیبا لِلَّذِي هَغَ كَسْتَا أَنَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ چین عام کرو اللہ پاغبانی اسلام ورت نصیب کرو وَأَنَعَمْتَ عَلَيْهِ او تا پی نعام و احسان کرو چزاد کرو دا غلامینا او دا بچی پشان دزان سرسات لے تاور تویلو امسک دزان سر او ساتا امسک علیکا وسات دزان سر زوج کبھی بھی خپلوی او طلاق بنور کے وتق اللہ او دا اللہ نو یرے گا وتخفی فی نفسک او تا پتول پختن زلکی ما حق خبرا اللہ مبدی ہی چلا دا غی اخکارک ان کے سرگند ان کے چلا دا رسم پتا ماتولو وتخش الناس او تد خلقو دا خبر نیری دی این حیا درت لچی دے خو بیا ہوئی ورد خپل بچی دا بی بی سر نکاو کا او دا بدا سے حرام گنلشوا لک خپل انگور دا متبنا بی بی واللہ احق اللہ دیر حق دار او لائق دے ان تخشا چت دا اللہ نو یریمی فلما قدوار کلچی پرکنو زید زید رضی اللہ تعالی عنہ من حاد دی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نا وطورن حاجت خن وطور تمانا لحاجتن رازی یعنی طلاق ورکو عدت تیر ادایو صحابی چلیدن قرآن کی راغلے دید محبت دو جنا دید لیشان دو جنا او دید سرد اللہ دا حبیب دیر زیادت مینو دے چی جوندے و اکم الہ کری بے لے گلے مدے و پاغی کے امیرو زید رضی اللہ عنہ دے و پاغی کے امیرو او دید نفس بیا دید دا بچی سرے دیر مینو او سامر رضی اللہ عنہ دید دا بچی نم او دا سے گران گران خبری چی صبح نبی علیہ السلام تمخل نتنو یا بے زید رضی اللہ عنہ لوی یا بے اسامت ہے دا دید لوی شان دا اللہ حبیب دو رضیات امین و دویسا پردی پوری چی ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہ وکل رالل نو سامت بے ویچ رسول اللہ نے اجازت ہوا رہا نمو سکار دے دا دیر لوی شان دا دے دے پگن جہادنو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر گرزو لے دے او دا پا شہادت رسول اللہ دیر جڑے دی دسترگ مبارکو نے اوخ کی تلی گیرہ پا اوخ کلو اندر شوی او زن کدن کی نبی علیہ السلام شورو او حکم اوکڑو یو لخ کرو لے گئی داغی امیر جوڑ کئی اسامہ ناغ لخ کر تیار شد مدینی منوری نبارو تو خود نبی علیہ السلام حالات نازکو نبار دیرش زن کدن کی ہوئی زما سو وصیتو نری یو وصیت داو چی اغزو جیش اسامہ دو اسامہ دا لخ کر دی دشمن سرو جنگ ہوئے نگور دا زن کدن پا وقت کی آغا امیر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جوڑ کرے نو تا دو سرے ڈیر امینہ واو دے دو دو بچی سرے ڈیر امینہ دیو جن حدیث پاک کرا گلی یو سو صحابہ کرام رال النبی علیہ السلام نے تپوس کولو ویدہ اللہ حبیبہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی زپ جماعت کیم نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مارا لے یو دا نبی علیہ السلام تردے بلی زمدے او سیدے دا ترزویم نے نو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گرہ دور دا کور سبی ورطا ہو من تا اجازت وارا رسول اللہ علیہ وردن نے کی ادالو اشانو نو ایزر عالم نو نبی علیہ السلام تا مخبی نا پتا ہوئی تالا پتا سفی دی سل راغلی نو ماوی نالا اللہ حبیب پتا نیش اجازت ولو کا نو دوارا را دن نشور نبی علیہ السلام تا ہوئی منگر آغلی جی تو منگ تا خبر را کی چستا پا دے اہل و عیال کی تالا دیر محبوب سوک لی سوک دن لدیر محبوب دن نبی علیہ السلام وئی ما تا پتول اہل و عیال کی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دن ادا اللہ رسول دبی فاطمی رضی اللہ عنہ بارک من تپوس نکو ادا اللہ حبیب ورطوی بیاد ابن تپوس کوئی وی ورپسی اسامہ ابن زید ما تدیر محبوب دے اللذی انام اللہ علیہ وانعمت علیہ نزید رضی اللہ عنہ دا بچے نبی علیہ السلام تسو دیر زیاد ورط خواگو فلما قدوا زید منها وطورن او دتا دے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نو قرآن میں عمق کی تاسو آوری دل حکمیوں کو چھنا ہر سڑے بخپل حقیقی پلار تا منصوب کوئی آغا متبننا با آغا چالے نا منصوب کوئی چی چاہتے ہیں نسبت شوئے نو ایدا سلسلہ کتا شو زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سے معمولی خبر خنوا کیا سلیتا زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ابیاد آمنشی وہ ایدا دل زلطا پتھائی تو بل سمحہ سے دیرے بغیر دلیلے چھ قرآن کے اللہ ذکر ہوگی دا دې د زړه غ پټای دا چې زید ابن محمد صلی الله علیه وسلم والا لقب او فضیلت د دنه کټ شو دا الله دې دا حکم د شریعت دا سي دې او دا رسم زه ختمول غواړم خدا غي په دې بستانو قرآن کې ذکر کړو دا سوره مبارک نوم دې چې ګوره دې تلاوت کی دی یو نیم چې تلاوت کیږي رسوم رلوي شان دې او په دې امت ته سوره سوره ثوابونه ملاوي فلما قد زید منها وطورا هر کله چې پورا کړو زید رضی الله تعالی عنہ د دین خپل حاجت زوجنا کها پنکان دل کړو وتا ته حبیب دا لکه لا یکونا دین پار چنشی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې تر قیامت پورې حرج ستنگی او تکلیف فی ازواج ادعیائهم پبارد بیبیانو داغ متبناگانو بیبی کی دا سوے پردی تزوے ویلے نو کچر دا رسم میں پتا نما تولے خو تر قیامت بیوی جی بس مولا زوے ویلی داتن سنگور دا اذا قبعو منہن وطورا کلچ پورا کی دائی دبی بیبیانو نحاجتنا یعنی تلاقور کی عدد تیر شی او دیئے کہ گر اللہ وی زوجنا کہا ما زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا تپنے کادر کا دی نکاہ دا اللہ دا طرف نوا حدیث پاک کی راغلی دا صحابیات اس عجیب شان کلچ اغت طلاق اور کو عدت تیر شنو نبی علیہ السلام تا حکم اللہ رولی بلو نو پیغام دا نکاہ اولی بلو دا نکاہ پیغام اور تولی بلو نو دغا وقت کی اغی اڑا گل زینب رضی اللہ عنہ ناغی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے قاصد ولوی طالب نکاح پیغام را لے گلے ناغی اڑا غگل ناغی ما انا بسوانع عتن شیان زتر اغی پورے سکار کوم نہ تر سوچ میں اللہ سر مشورہ نہیں کرے نوڑے پزے پر قل مصلی لرالا او صلات استخارے شروع کو داد صحابیات شان ناغ پمج ولال استخارہ کئی او جبریل امین علیہ السلام را زوجنا کہا ندی کی گرن نہ ایجاب و قبول و نپا کی نکاح تڑون کیو او نپا کی گواہانو وشے پا خبر بانی دادم را مبارک نکاح ہوا دیو جن نبی علیہ السلام تے بیوی دنور بیویانو پا مقابلہ کی دریو صفتون سرزو چتے یو بید اللہ حبیب تے زما استانی کے گرے یو دے کتد عبد المطلب نسے نظم دا عبد المطلب پا نسو کی رازو دیم فضیلت دارے چیزا اللہ پا نکاح در کرے او خلق چا پلار پا نکاح سوک در کری او سوک زامنو سوک چا او زما پا آغا نکاح کی سفیر جبریل امین علیہ السلام دا اللہ شان و دنی بی بی یعنی دا نکاح ورکو ان کے سوکو اللہ رب العزت او دا اللہ دا حبیب نکاح و دنی نکاح یو او دا پتھولو بی بیانو کی دیر عجیب بی بیو دیر زیاد خیراتون بے کون او دیر زیاد صدقات بے کون وکان امر الله مفعولا او دې د کلمہ او باجری کړي چې نبی علیہ السلام کوم ویانو نو وفات شو نو باغی کی رمبنی درجه د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها دیم دا ډېر لوی کمال والا وکان امر الله مفعولا او دې حکم نو کار د الله فیصله کړي شوی دې حکم نو کار د الله فیصله کړي شوی و یوزل زینب او ام المؤمنین عائشی رضی اللہ عنہما خپل منځ کی خبرې کوړې نو زینب رضی اللہ عنہا وی زاغ چې زما نکاح الله په اسمان کې تړلې نو ام المؤمنین ورته وی زاغ چې زما عذر الله د اسمان نه را لېږل نو حضرت زینب رضی اللہ عنہا اقرار کړو چې او په مرتبه او درجه کې ام المؤمنین عائشی رضی اللہ عنہا دا زمانه اوچته بیا ګورئ سره وما كان للمؤمن او ندي صحيح او درست پار دیو مومن سڑی ولا مؤمنت او ند پار دیو مومن زنانا اذا قد الله کلچ فی سلو کی اللہ و رسوله رسول اللہ امرا دیو کار ان یکون لهم الخیرتو دا چشی دی دویلر اختیار من امرهم د کار د دینا ومن يعص الله ورسوله هر هغه چا چې نافرمانی وکړه الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم فقد ضل ضلالا مبینا بیشک دے گمراہ شوے تو گمراہ ای اخکار سرا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي یاد کاغ وحچ ویلیتا حق کستا انعم اللہ علیہ چے نعم کرو اللہ پاغ بانی پسبب دے اسلام وانعمت علیہ او تا انعام و احسان کرو پاغ چے ازاد کرو دے او زان تا دی دو بچو انتے جوڑ کرو امسک علیک آزان سروساتا زوجک بی مختلوی واتق اللہ او دا اللہ نو یریگا وتخفی او تا قطول فی نفسک پخپلز لکی ما حغا اللہ مبدیہی چی اللہ اختارک انکے و سرگند انکے لاغو وتخش الناس او تد خلق نیرید حیاد کولا واللہ احق ان تخشا اللہ ډیر لایق دے دا چې د الله نه یرو کی فلما قدوار کله چې پورا کړه او زید رضی الله تعالی عنہ منها دی زینب رضی الله عنها نا وتورن حاجت طلاق ورکو عدت تیر شو زوجنا کہا پنی کام درکړه دا تا تا لیکن لا یکون دید پار چنشی علی المؤمنین پا مومنان واندے حرجن ستنگی و تکلیف فی ازواج ادعیائهم پا بارد دیبیانو دم تبن آگانو ددوی کے اذا قدوہ کلچ پورا کی دئی منہن دیبیانو نوتورا حاجت وکان امر اللہ مفعولا او دکار دا اللہ کرشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد علیه و اصحابه مسنون ذکر لکباز دعا گانے و ذکرونا نبی علیہ السلام نے منقول لی چی ساری بدا سوے ما خام بدا سوے نو اغا ذکرونا چی سڑے کئی دا سنت طریقی مطابق اللہ یادے و دا اللہ دا حبیب دا طریقی مطابق یادے نائی کرے ارلوی خیر دے لکو دا کی دو پا وقت کم ذکر دے را پاس نو کم ذکر دے کور نروجی نو کم ذکر دے کور تا دنکی نو کم ذکر دے او دسماتی تکینی میں کم ذکر دے چرا پاسے کم ذکر دے روٹے اخری میں کم ذکر دے مجلس کی چکینی کم ذکر دے چھ مجلس ختمی کی کم ذکر دے جماعت ترادنکی کی کم ذکر دے دے جماعت نبارکی کی کم ذکر دے مدہ خبری چھ مو ہوتا سو دے کدہ سگرانی نہیں دا سگرانی نہیں حکم مو ہوتا سو محنت کو اس مدہ کوشش شورو کئی جماعت ترادنکی دو بار کے دو بازی کتابوں نے مربری سرائی دے روڑی اگر کور سر پختو اردو کی ترجمان نا مسنون دعا گانی بھی نا اگر کتابو نسر والی خپل از دکوی بچو توئی نا ہر وقت دا ہر حال سرک نبی علیہ السلام چکم ذکر کرے او سڑی آغا ذکر کرے نا کدا ذکر کثیر نشی نا ذکر کثیر بسی ذکر کثیر دا گرے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذکر اللہ رایات کئی اللہ ذکرن کثیرا پر آیادو لڈیر سرہ دیر دیر اللہ یادوئی وسبحوه او پاکی بیانوئی دی اللہ لرا بکرتن و اسویلا سحر و مازگر یہ تو وہی تخصیص دا تعمیم نفس اللہ یادوئی نو اللہ یادو العام تلاوت مز روجہ زکاة دیدے کہ وہ خاص ذکر ذکر کہ وہ سب دیکھو ہو پاکی بیان ہوئی سبحان اللہ پا خلم ہوایا اور زڑکی دن داکھ دیئی چا اللہ پاک رہے نشکر